Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 20 października, jest 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci dwóch osób w jednym z domów przy ulicy Przędzalnianej w Łodzi. Od północy obowiązuje korekta rozkładu jazdy na kolei. W tym serwisie także korespondencja z Wilna. Na Litwę przerzucany jest amerykański sprzęt wojskowy. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności morderstwa w jednej z kamienic przy ulicy Przędzalnianej w Łodzi. Rano znaleziono tam zwłoki jednej z lokatorek, informuje Aneta Sobieraj z łódzkiej policji. Jak ustaliliśmy, była to 36-latka, która od jakiegoś czasu pomieszkiwała w tej kamienicy wraz ze swoim 31-letnim znajomym. Policjanci chcieli dostać się do mieszkania tego 31-latka. Jak się okazało, drzwi jednak były zamknięte. Wraz z pomocą straży pożarnej dostali się przez okno do mieszkania. Niestety w mieszkaniu zastali zwłoki 31-latka. Lokatorzy kamienicy mówili reporterowi Radia Łódź, że mężczyzna wielokrotnie wszczynał awantury. Raz był normalnym człowiekiem, a za chwilę obłęd. To wiem, że to były problemy alkoholowe również, tak? Na miejscu zdarzenia pracują śledczy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Widzew. Stan trzech polskich turystów poszkodowanych we wczorajszym wypadku autokaru w Egipcie jest stabilny. Poinformowała o tym rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara. Jak dodała, ranni Polacy musieli przejść operację, ale rokowania lekarzy są bardzo pozytywne. Okoliczności wypadku mają być wyjaśniane przez miejscowe władze. Do zdarzenia doszło wczoraj około 18:00 w drodze z lotniska do hotelu. Jak podała TVP Info, powołując się na relację jednego z pasażerów, w autokar z polskimi turystami z dużą prędkością uderzyła ciężarówka. Jej kierowca według relacji turysty miał uciec z miejsca wypadku. Turyści, którzy nie ucierpieli, zostali przewiezieni do hotelu. O północy weszła w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. To ostatnia zmiana przed wprowadzeniem rocznego rozkładu jazdy w grudniu. Niektóre zmiany ułatwią podróżowanie, inne zostały wprowadzone ze względu na roboty prowadzone na torach. Aleksander Przoniak. Od dziś pociągi wróciły na odcinek Szczytno-Pisze. Dzięki temu możliwy jest bezpośredni dojazd z Olsztyna do Pisza. Jak informują kolejarze, podróżni mogą już korzystać z wygodniejszych, zmodernizowanych peronów w Rucianem-Nidzie, Jerutach, Świętajnie, Spychowie i Piszu. Na Mazowszu pociągi między Czachówkiem Południowym a Warką od październikowej korekty jadą nowym torem. W Wielkopolsce pociągi jeżdżą po zmodernizowanym torze z Rokietnicy do Szamotu na trasie Poznań-Szczecin. Nowe perony są przygotowane w Pamiątkowie i Babrówku. Zmiany w rozkładzie jazdy wprowadzają też przewoźnicy. Na Wszystkich Świętych i 11 listopada PKP Intercity zaplanowało dodatkowe pociągi, m.in. w relacjach Wrocław-Gdynia, Przemyśl-Kraków oraz Kraków-Warszawa. Kolejarze nadal prowadzą pracę na kilku kluczowych trasach kolejowych, takich jak Warszawa-Poznań, Poznań-Wrocław, Szczecin-Poznań, Lublin-Warszawa oraz Krakowski Węzeł Kolejowy. Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 14 grudnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na Litwę dziś i jutro przerzucany jest amerykański ciężki sprzęt wojskowy. Związany jest to z przybyciem do tego kraju amerykańskich żołnierzy. Sprzęt transportowany jest przede wszystkim koleją, ale na drogach trzeba uważać też na kolumny pojazdów wojskowych. Kamil Zalewski. Mieszkańcy Litwy już rano otrzymali ostrzeżenia, że na drogach mogą pojawić się utrudnienia. 500 żołnierzy ma stacjonować na poligonie w miejscowości Podbrodzie, która znajduje się około 50 km od Wilna. Sojusznicy transportują ciężki sprzęt, w tym czołgi Abrams i bojowe wozy piechoty Bradley. Amerykańskie wojsko na Litwie będzie przebywać przez pół roku. Miesiąc temu litewskie Ministerstwo Obrony informowało, że Litwa długo i konsekwentnie zabiegała o obecność Amerykanów w tym kraju. Jak argumentował minister Raimundas Karoblis, siły USA są ważnym czynnikiem odstraszającym. Amerykanie będą wspólnie z Litwinami uczestniczyć w ćwiczeniach i wymieniać się doświadczeniem. Przerzut wojskowego sprzętu do Podbrodzia zakończy się jutro. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy K w miękkiej kapsułce roślinnej. W nocy na wybrzeżu lokalnie możliwe słabe opady deszczu, temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 8 do 12 stopni. Jutro na ogół mało chmur, tylko na krańcach północno-zachodnich okresami dużo chmur i tam lokalnie możliwy słaby deszcz, będzie od 16 do 21 stopni. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy K w miękkiej kapsułce roślinnej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

zespół pozdrawiamy. Tak, wczoraj Legia grała z Lechem Poznań. Swoją drogą bardzo dobry mecz, jak na piłkarską PKO Ekstraklasę. Wczoraj były mecze 12 kolejki. 12 serię gier rozpoczęliśmy w piątek i ledwo się zaczęła, a już wiemy, kto może się rozsiąść w fotelu lidera. To Pogoń Szczecin, która wygrała z Zagłębiem Lubin 1-0, a zwycięskiego gola strzelił Adam Buksa. Cieszymy się, że udało się tu wygrać, bo w Lubinie zawsze gra się bardzo ciężko, a zwycięstwo, które teraz skutkuje tym, że utrzymujemy się na pozycji lidera, smakuje naprawdę bardzo dobrze. Piątek należał też do Piotra Parzyszka, który poprowadził Piasta Gliwice do zwycięstwa w Krakowie. Mistrzowie Polski wygrali z Wisłą 2-1, a wspomniany Parzyszek strzelił 2 gole. Po tej bramce, której strzelili, że potem się tak trochę nam zapaliło i poszliśmy do tyłu i Wisła coraz lepiej grała. Myślę, że kluczowy moment był, jak sędzia zagwizdnął karny i odwołał wszystko i nawet czerwoną kartkę dał. I no wtedy też presję robili, ale myślę, że to był taki kluczowy moment w tym meczu. W tym sezonie bardzo dobrze idzie Wiśle Płock. Drużyna z Mazowsza zajmuje w tabeli 2. miejsce, a wczoraj wygrała z Koroną Kielce 1-0. Trener Wisły Radosław Sobolewski. Cieszę się, że chłopaki dalej są głodni zwycięstw i na tym buduje duży optymizm. Charakter pokazała też Legia Warszawa, która choć przegrywała 0-1, to wygrała 2-1. Wicemistrzowie Polski byli górą w szlagierowym meczu z Lechem Poznań, a bohaterem jest 18-letni Maciej Rosołek. Dzisiaj tak naprawdę zaczyna się dla niego prawdziwa praca i to, jak dużo takich momentów będzie miał, będzie zależało od jego podejścia, czy będzie go interesowało bardziej, żeby iść na trening, czy żeby zaliczyć kilka ciekawych ulic w Warszawie. Mówił trener Legii Aleksander Wukowicz. A w ostatnim wczorajszym meczu Jagiellonia Białystok grała z Krakowią. Jaga w tym spotkaniu przegrywała, remisowała, ale koniec końców zwyciężyła 3-2. 2 gole strzelił Patryk Klimala, a w samej końcówce do bramki pasów trafił Taras Romańczuk. Fajnie, że nam się udało. Gadaliśmy przed meciem, że zespoły nam uciekają. No i po drugie, we wrześniu wygraliśmy mecz u siebie. Zremisowaliśmy z Legią, przegraliśmy z Pogonią i chcieliśmy dać radość dla naszych kibiców, no i to się udało. Kibice byli uradowani. Co ciekawe, w przerwie został zorganizowany konkurs dla fanów. Trzeba było przebiec określony odcinek przy linii bocznej z workiem na plecach oraz piłką przy nodze. To bardzo ciekawe, bo jeden z uczestników nie utrzymał równowagi, runął na ziemię, a folia z węglem się rozerwała. Odłamki leżały na murawie i sędzia musiał przerwać mecz. W Ekstraklasie wszystko jest możliwe. Kto wie, może w Premier League zaczerpnął właśnie. W Newcastle na pewno jest pełno węgla. Zobaczymy. Właśnie, jak tam Premier League jeszcze? 1-0 do przerwy wprowadzi Manchester United z Liverpoolem. A bez bramek w Zabrzu, gdzie Górnik gra z ŁKS-em. Jutro Raków Częstochowa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. A już za chwilę o blind futbolu porozmawiamy z Radosławem Majdanem. Trzecia strona medalu. A teraz w trzeciej stronie medalu zapowiadany gość Radosław Majdan, uczestnik Mistrzostw Świata, mistrz Polski, ekspert piłkarski. Witam, dzień dobry. Witaj Radku. Zaprosiliśmy cię z okazji wyjątkowej, ponieważ jedziesz na kolejne Mistrzostwa Świata. Tym razem będą to klubowe Mistrzostwa Świata. Jedziesz ze Śląskiem Wrocław, ale jeszcze dodatkowo jedziesz z ekipą blind footballu, więc na początku powiedzmy, czym jest blind football? Tak, to prawda. Jedziemy na Mistrzostwa Świata. No życie mnie trochę zaskakuje, bo nie podejrzewałem, że na koniec kariery dostanę angaż i kontrakt w Śląsku Wrocław. Tak, jedziemy na Mistrzostwa Świata Klubowe właśnie z drużyną blind footballu. To jest piłka nożna dla niewidomych. Gra się po 4 plus 5 bramkarz i generalnie zawsze bramkarz jest osobą, którą widzi. No bo wiadomo, no tutaj bronisz te strzały, ale też wprowadzasz zespół na boisko. Jest taka zasada, że bramkarz wychodzi pierwszy, zawodnicy kładą mi rękę na ramieniu i tak później kolejno każdy sobie i wychodzimy i ustawiamy się na pozycjach. Ponadto też boisko w blind footballu podzielone jest na 3 strefy. Jedna strefa to jest ta pierwsza, zaczynając od bramki, to jest ta strefa defensywy. Podzielone to jest mniej więcej tak na 1/3 boiska i wtedy ja mogę głosowo tutaj podpowiadać moim kolegom. Natomiast druga strona to jest strefa ta środkowa i tam jest trener i ja już nie mogę tam głosowo tutaj. Jest to przewinienie, jeżeli bramkarz zaczyna krzyczeć, kiedy piłka wychodzi ze strefy defensywy do strefy środkowej, bo tam jest od tego trener, żeby pomagać. I jest ta ostatnia strefa, strefa ofensywy i tam jest tak zwany nawigator. Jest to człowiek, który stoi za bramką i który naprowadza zawodników. Lewa, prawa, oś, środek, uderz, tak, że tak, są to tak krótkie, konkretne stwierdzenia, które zdecydowanie tutaj mówią zawodnikom, w którym miejscu są, gdzie jest bramka, ale muszę wam powiedzieć, że, bo jestem po, oczywiście po treningu z drużyną blind footballu, że słuchajcie, tam są normalnie warianty gry, tam są rozegrania, gramy o bandę, gram oś, to jest ta piłka, kiedy gram bezpośrednio ze swojej bramki do napastnika, który z boku wbiega w tą szewę środkową, przybuje na kolano i obraca się z piłką i doprowadza do uderzenia. Są rozegranie rzutów rożnych, rzutów wolnych, także no, byłem bardzo mile zaskoczony, jak dużo względem taktyki realizują piłkarze Śląska Wrocław Blind Football. Jest to generalnie bardzo dobra drużyna z sukcesami. I ja myślę, że to jest bardzo fajnie, że Śląsk Wrocław i właśnie Wisła Kraków dała swoje logo, swoją nazwę drużynom ze swoich miast właśnie uprawiającą blind football. A powiedz, czy twoje ekstraklasowe doświadczenie pomaga, czy to jest absolutnie inny gatunek literacki? Trochę pomaga, ale z jednej strony rzeczywiście to jest inny gatunek literacki, bo tutaj bramka jest raz, że dużo mniejsza, a dwa, co jest dla mnie największym utrudnieniem, bramkarz może być tylko metr przed bramkę. Jest ograniczonym takim małym, takim trochę hokejowym polem karnym i jeżeli na tą linię przy interwencji stanę, nadepnę, bądź też moja noga gdzieś tam przy rzucie i obronie strzału wyjdzie poza tą linię, to jest rzut karny. I trochę z tym miałem problem, bo jednak w futbolu jesteś przyzwyczajony, skracasz kąt, wychodzisz, to jest taka energia bramkarza, mimo tego, że wielu wydaje się, że bramkarz stoi, to bramkarz bardzo mało stoi na meczu, cały czas się ruszasz, cały czas chcesz być tutaj w kontakcie i czerpać tą energię z meczu, a tutaj jest bardziej tak no, statecznie, tak? Oczywiście też te komendy są zupełnie inne, bo ja naprowadzając chłopaków z defensywy muszę im dawać, jeżeli piłka, która zresztą ma dzwoneczek, to też jest no dla nich ułatwienie, bo oni mają, żeby wyrównać szanse, bo niektórzy są całkowicie niewidomi, a niektórzy są z wadą niedowidzący. Wzroku. Niedowidzący, tak, ale żeby wyrównać szanse, wszyscy grają w goglach, że nie widzą kompletnie nic, więc ja muszę też iść stosunkowo krótko i treściwie nakierunkować, gdzie jest ta piłka, kiedy w pewnym momencie stracą mnie spod kontroli, chociażby kiedy atakuje nas rywal. Więc no, to jest już zbliżone do piłki, bo tam też bramkarz dużo musi krzyczeć, kierować, ale tutaj te komendy są zdecydowanie krótkie, to jest czasami jedno, dwa słowa max. Bronisz bramki, ale jak mówią twoi, znaczy zawodnicy z tej samej drużyny ze Śląska Wrocław, bronisz też ich marzeń, czyli całkiem duża odpowiedzialność. Co dla ciebie było najbardziej zaskakujące, co najpiękniejsze, co najtrudniejsze? Wiesz, no, najpiękniejsze były to, że dzielimy z tą samą pasję do piłki nożnej. I muszę powiedzieć, że byłem bardzo zbudowany, kiedy byłem na treningu, kiedy widziałem ich, słuchajcie, zaangażowanie, kiedy naprawdę to, co powiedziałeś, że jest to jakaś obrona swoich marzeń, albo inaczej, nie poddawaniu się przeciwnościom losu, nie poddawaniu się temu, że jednak no, mają duże utrudnienie, żeby być sportowcami, a jednak chcą nimi być. Trenują, poświęcają czas, energię, ale mają w tym olbrzymi zapał i po prostu realizują swoją pasję, tak jak ja mogłem przez całe życie realizować swoją pasję, więc jak dostałem taką propozycję, to oczywiście, że odpowiedź mogła być jedna, bo nie wyobrażałem sobie, że powiem, że nie, prawda? Chociaż no, musiałem zadać parę pytań, dowiedzieć się, z czym to się w ogóle wiąże, ale generalnie no, jestem bardzo tak, no, tak pozytywnie zbudowany chłopakami, że tak fantastycznie sobie radzą, mają tak dużo pozytywnej energii i że im się chce, że wychodzą naprzeciw i tutaj, wiecie, no naprawdę to jest super sprawa i to też jest coś takiego, bo też jedno z pytań, które zadałem na początku, czy rzeczywiście ja jako bramkarz, który był, czy to jest coś normalnego, czy to się praktykuje, czy to nie będzie, no nie wiem, jakąś dziwną sytuacją i trener powiedział mi nie, bo kiedyś reprezentacja Niemiec zaprosiła Lejmana, Jensa Lejmana do właśnie też reprezentacji Niemiec blind footballu. To też chodzi troszeczkę o to, żebyśmy pomogli zwrócić uwagę na ten futbol, tak? Żebyśmy byli tak po części, w cudzysłowie, też ambasadorami, no bo wiadomo, każdy sport, a ten tym bardziej wiąże się z nakładami finansowymi. Sama banda do blind footballu kosztuje około 100 tysięcy złotych. No sprzęt, piłki tutaj dostają ze Śląska Wrocław, jeżeli chodzi o dresy i sprzęt do treningu, no ale już piłki, buty do grania i tak dalej. Także to też jest taki moment, gdzie zawsze można zrobić coś więcej dla tych chłopaków, dla tej dyscypliny, że właśnie być może sponsorzy, jakieś firmy, które będą chciały wesprzeć to przedsięwzięcie, tą dyscyplinę, czy klub Śląsk Wrocław, to zawsze jest to bardzo mile widziane. Zastanawiam się, czy ty jako doświadczony bramkarz nauczyłeś się czegoś, mam tu na myśli, czy zobaczyłeś jakieś aspekty w sporcie, których wcześniej nie widziałeś, których nie widziałeś w Wiśle Kraków, w Polonii Warszawa, czy w Pogoni Szczecin, czy było coś tak absolutnie nowego, że no, poczułeś jakbyś wręcz wznowił karierę bramkarską? Nie, bo to jest piłka nożna, tak jak mówię, to jest ta sama pasja, my tą pasję dzielimy i to są te same emocje, to jest ta sama energia, to jest, wiesz, chęć wygrania, to jest, jeżeli idziesz na trening, to tam się nikt nie oszczędza, padają piękne bramki, ta piłka z dzwoneczkiem to jest coś, co była nowość dla mnie i rzeczywiście nie spodziewałem się, że to będzie tak wyglądać, to ten dzwoneczek w tej piłce wewnątrz przyczepiony jest z dwóch stron. I jeżeli dostaniesz tą częścią, to by naprawdę boli. Wpiszcie, że bramkarz przychodzi w blind footballu w ochraniaczach na trening nie dlatego, że ktoś go może kopnąć, tylko dlatego, że jak dostaniesz kilka razy, a strzały są czasami naprawdę, słuchajcie, niesamowicie oddawane z dużą siłą, to te ochraniacze chronią po prostu twoje piszczele, żeby ta część metalowa od wewnętrznej strony piłki właśnie w środku, która jest, nie poobijała ci tych piszczeli, bo dostałem kilka razy i już teraz przyjdę na pewno ochraniaczy ze sobą i nie zapomnę. A poza tym to jest ta sama rywalizacja, to jest ta dyscyplina i ta sama energia, to jest walka, to są, wiecie, to są drobniki, to jest gra zespołowa, tak? Coś, co mi się bardzo podoba, bo ja jako zawodnik dyscypliny sportowej, chociaż uważam, że bramkarz to jest trochę tak sport indywidualny w porcie zespołowym, ale ja to bardzo doskonale zawsze czułem i lubiłem to poczucie takiej jedności, takiej, że jesteśmy drużyną, jesteśmy rodziną, wychodzimy, wiecie, i na boisko i gramy o zwycięstwo i to, że tak powiem, znowu do mnie wróciło właśnie przy okazji występów w Śląsku Wrocław Blind Football. Widziałem kiedyś mecz pokazowy Blind Footballu i przyznam, że byłem zaskoczony ostrością gry. To dosyć były brutalne wejścia, ale były też brutalne zderzenia, które no, były nie do przewidzenia, prawda? Ale rzeczywiście i te bandy, i te ochraniacze z jakiegoś powodu są. Tak, tak, to prawda. I tutaj też powiedziałeś o ważnej rzeczy, o której ja znowu nie wspomniałem, bo jest coś, co też różni grę bramkarza w Blind Footballu od tego, który gra na dużych boiskach, że kiedy dostajesz piłkę w ręce, krzyczysz stop. I to bardzo głośno, żeby cię wszyscy słyszeli, żeby cię nikt nie staranował. To znaczy, że już akcja jest skończona. No bo tak jak zauważyłeś, tam jest walka i tam naprawdę każdy gra o zwycięstwo. Tym bardziej, jeżeli wiesz, jedziesz na Mistrzostwa Świata Klubowe, czy grasz Puchar Polski, czy mecz o Mistrzostwa Polski, no to jedni i drudzy grają, po to tak ciężko trenują, po to się starają, po to tam w tych drużynach do tego przynależą, że każdy chce wygrać, więc wiąże się z tym oczywiście też zaangażowanie i jakieś urazy, że czasami zawodnik wpadnie na słupek, kiedy ktoś mu za późno krzyczy, chociażby ten nawigator, czy jest za bardzo rozpędzony i już nie zdąży wyhamować. No i też wtedy, kiedy piłka leci w twoją stronę, to tak jak mówię, ty nie możesz wyjść 2 metry przed bramkę. Musisz poczekać, aż piłka przeleci tą linię tak zwanego tego małego pola karnego, wtedy chwytasz, ale za tą piłką są tu również rozpędzeni napastnicy, więc tutaj trzeba krzyknąć stop i liczyć na to, że się zatrzymają. Sami piłkarze żartowali, że najlepszy sponsor to byłaby firma ubezpieczeniowa, bo oni mają tyle urazów, że bardzo by się mają, przydało. Tak, oni mają bardzo fajne poczucie humoru, to też było takie dla mnie bardzo, no takie sympatyczne, tak, że oni po prostu nie przejmują się niczym, robią swoje i idą do przodu. Jakby ktoś chciał wesprzeć drużynę jeszcze przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata, bo wylatujecie do Bułgarii w piątek, ale też w trakcie trwania mistrzostw, to jest akcja i zbiórka na pomagam.pl, tam ukośnik Blind Football, można wspierać drużynę. No a może wśród słuchaczy jest jakaś firma ubezpieczeniowa, jakiś przedstawiciel, który chętnie wesprze drużynę. Trzymamy za was kciuki. Radku, dziękujemy. No i fajnie, że jesteś ambasadorem tak fajnej inicjatywy. Dziękuję bardzo. Ja też jeszcze tak na koniec takie jedno słowo, to co powiedziałeś. Ja też państwa bardzo serdecznie namawiam. Myślę, że to jest fantastyczne, kiedy możemy pomóc realizować marzenia sportowcom, pomóc realizować marzenia ludziom, tak? Bohaterowie bez peleryty. Dokładnie tak. I oni naprawdę realizują swoje marzenia, przez to naprawdę jestem dla nich pełen uznania i mam nadzieję, że nie tylko ten wyjazd dojdzie do skutku, ale jeszcze wiele innych. Także serdecznie pozdrawiam i zapraszam państwa również na któryś z naszych meczów. No i zachęcamy inne kluby ekstraklasy, żeby tworzyły drużyny. To prawda. Wisła, Kraków, Śląsk, Wrocław. Myślę, że to jest bardzo szlachetne. Myślę, że to jest bardzo takie wyjście poza ramy tylko i wyłącznie tego stadionu naszego piłkarskiego i rozszerzanie społeczności, bo dzisiaj ci piłkarze przychodząc na stadion Śląsk z Wrocław na mecz ligowy są traktowani jako swoi ludzie. Tam chłopaki, kibice ich poznają. Mówią, to są nasi zawodnicy i myślę, że to też jest duża sprawa. Dziękuję bardzo. Yeah. to czas zdradzić w takim razie tajemnicę, czas na Adama Kownackiego, tak, i jego piosenkę i śpiewanie. Tak, w pierwszej części było o MMA, to w drugiej boks i Adam Kownacki, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców w Stanach Zjednoczonych. Na stałe mieszka w Nowym Jorku, gdzie przyjechał jako młody chłopak z Łomży i w przyszłym roku ma szansę zostać pierwszym polskim mistrzem świata w najbardziej prestiżowej kategorii ciężkiej. Z Adamem Kownackim rozmawiał Jan Pachlowski. Adam Kownacki jest gościem trzeciej strony medalu. Widzimy się na Florydzie. Jak ważne są dla ciebie spotkania z polskimi kibicami, którzy trzymają za ciebie kciuki na całym świecie, w tym właśnie też w tym miejscu Stanów Zjednoczonych? No strasznie. Lubię, jak mnie wspierają, fajnie się z nimi spotkać i widzieć, jak Polonia żyje w innych częściach kraju. Też wiedziałem, że jest dużo Polonia w Clearwater i mówię, no trzeba to szansę wykorzystać i spotkać z Polonią, co tutaj mieszka. Powiedz, jak wyglądają twoje przygotowania teraz do starcia? Najprawdopodobniej w styczniu, tak? W styczniu, luty, tak. Czyli ja robię, teraz sobie no, trenuję raz dziennie, lekki rozruch, 3 razy w tygodniu robię siłownię, 2 razy w tygodniu robię boks, no i się tylko ruszam, tak? Pojawiały się doniesienia jeszcze kilka miesięcy temu, że może być to walka już o Mistrzostwo Świata, ale to będzie taka kolejna chyba, która będzie tym kolejnym krokiem, tak, no, do walki z takim topowym już bokserem. Dokładnie, jeszcze jedna chyba walka, dwie, takie muszę się utrzymać przy formie, dobrze wygrywać, bo Deontay Wilder i Anthony Joshua lub Ruiz są, wie, zablokowani teraz, więc muszę poczekać na te walki, jak skończą. Mam nadzieję, że pod koniec przyszłego roku dostanę szansę. Czy można coś powiedzieć o twoim ewentualnym przeciwniku? Czy trwają już jakieś rozmowy, czy jeszcze za wcześnie? Jeszcze za wcześnie. Na razie jest taka jakby też data, że jest rzucana właśnie, albo styczeń, albo luty. Wspomniałeś już takie nazwiska jak Joshua, jak Ruiz. Ta walka jest niedługo pomiędzy tymi bokserami. Jakie są twoje typy? Bo Ruiz pewny swego, Joshua troszeczkę ciszej się wyciszył. Jakie są twoje prognozy? No zobaczymy, tak? No to jest sport i czekamy, niech wygra lepszy. Powiedz mi, bo twoje życie się teraz zmieniło, tak? Dziecko, treningi. Jak przyjście potomka zmienia życie boksera, czy nie zmienia? Zmienia. Naprawdę dużo więcej motywacji, dlatego sobie się tylko teraz żyje, na niego nosem się tylko patrzy i na pewno daje tylko radość i ekstra kopa. Jak twoim spaniem? Jest mniej snu z tego powodu? Nie, jest super, naprawdę się daje wysypiać. Stajesz się coraz bardziej popularny, rozpoznawany na ulicach i w Stanach Zjednoczonych, i w swojej ojczyźnie w Polsce. Jak to na siebie działa? Motywuje, tak? Chcę się pokazać, chcę być tym pierwszym polskim świata, tak? Do tego dążę i mam nadzieję, że to w przyszłym roku osiągnę. Czujesz to wsparcie, taką trzecią rękawicę właśnie ze strony kibiców? Czy to podczas takiego codziennego życia, czy także podczas walki? Oczywiście, tak, naprawdę to wspiera i daje eksmotywację, jak mówiliśmy przedtem. Jak będą wyglądać te ostatnie miesiące przygotowań? Kiedy już myślisz, pełną parą się zaczną te przygotowania? Oczywiście wtedy, kiedy poznamy przeciwnika, to jest wiadomo, to nazwisko, ale tak, jeżeli chodzi o konkretne już daty. 12 tygodni przed walką, mam nadzieję, że będę już wiedział przed i jak 12 tygodni w ogóle się wyciszę od wszystkiego i tylko się skupiam wtedy na treningach. I wtedy nie ma dziennikarzy, nie ma kibic. Zawsze tę chwilkę znajdę, ale staram się jak najmniej. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Adam Kownacki. W Trójce mamy taką tradycję, że goście wybierają sobie piosenkę i dedykują ją komuś. Jaką piosenkę chcesz, żeby w Trójce dla ciebie zagrać i komu ją dedykujesz? Coś dla dzieciaka, ale co to nie wiem. Musi coś... Polskiego coś? No pewnie. Przykład jest taka... Śpi, zamknij oczy, śpi. Jestem to znaczy... Tak, wiem, no, o co chodzi. To dla syna. Zagramy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Za rozmowę. Gościem trzeciej strony medalu był Adam Kownacki. Dziękuję. Śpi, zamknij oczy, śni, śni. Śpi i zamknij oczy, śni. I to złe, mówisz tak bardzo. Bardzo ładny wybór Adama Kownackiego. Tak, trochę się sennie zrobiło. Czas dynamizować naszą audycję. Matej Żagar to żużlowiec jeżdżący od lat w cyklu Grand Prix. Jeśli nie ściga się na torze, to służy w armii słoweńskiej jako komandos. Na początku zapytałem Żagara, jak radzi sobie z wolnym czasem podczas przerwy od jeżdżenia. No na pewno jest mniej emocji i czas się wtedy trochę mi się daje rozluźni, bo jak jest sezon, nawet jak masz wolne dni, to no ciągle trenujesz i myślisz o tym żużlu. Dużo jest sportowców w Polsce, którzy łączą bycie żołnierzem ze sportową karierą. Jak ty to łączysz? Jak ci się to udaje? Ćwiczenia zawsze się przydadzą, ale tu nie chodzi o ćwiczenia, tylko bardziej o tryb życia, tak powiem, bo w wojsku na przykład jakieś zasady są, nikt się nikim nie wyróżnia, każdy ma ten sam garnitur, nieważne kim jesteś, robisz takie same rzeczy. Uważam, że półroczny, tak jak kiedyś było, żeby obowiązkowo było dla chłopaka, jakby uzupełnił 18 lat, mi się wydaje, że to niestety powinien wrócić, bo coraz mniej ludzi żyją zasadami, które powinny żyć. Jakie to są zasady w twoim życiu w takim razie? Bo powiedzmy naszym słuchaczom, oni wszyscy wiedzą, ty jesteś komandosem armii słoweńskiej. Trzeba być pracowitym, posłusznym i szczerym. A w wojsku i najbardziej jako sportowiec, to pokora musi być, nie? I mi się wydaje, że teraz tego trochę brakuje. Nie ukrywam, w sporcie jak są emocje, mnie też poniesie, nie? Ale zawsze trzeba mieć właśnie pokorę do życia ogólnie, a sport na pewno ci to pokaże albo cię tak potraktuje, że to złapiesz, jeżeli tego nie masz, dużo nie osiągniesz. A to było twoje marzenie, żeby zostać komandosem? Nie, to nie jest marzenie, tylko to się tak wytrafiło. I nie, no mi się to podoba, nie przeszkadza mi, wręcz na odwrót i tego się trzymam. A jakie są takie rzeczy, które jako żołnierz wykorzystujesz na torze? Może być źle i nawet jeszcze gorzej, ale przyjdzie słoneczko i będzie cieplej, nie? Martin Waculik mówił, że na Słowacji trochę ruszyło popularność żużla dzięki niemu. Emil Sajfudinow powiedział, że on musiałby chyba na motocyklu żużlowym wystrzelić się w kosmos, żeby zaczęli o tym mówić. No jak jest na Słowenii? Czy dzięki tobie jest dużo większa popularność? Na pewno jest, tylko no, nasz kraj nie jest zbyt duży. 2 miliony jest tylko w Słowenii i uważam, że ja bym zrobił wynik na przykład mistrza świata, że to by naprawdę pociągnęło dużo, bo widzę teraz na przykład Tim Geisler w motocrossie, on 2 razy był teraz mistrz świata w MXGP, no i naprawdę to urosło ten sport jako motocross. Czyli w żużlu no jeszcze muszę trochę popracować, żebym jeszcze lepszy wynik miał i na pewno to doda skrzydeł w rozwoju. Bartek Zmarzlik, jak oceniasz jego mistrzostwo świata? Jak ty na to patrzyłeś z twojej perspektywy? Najbardziej zasłużony według mnie w tym roku, bo już kilka lat tam pukał te drzwi mistrzostwa, ale w tym roku to osiągnął i na pewno zasłużył. Twoim celem jest mistrzostwo świata? Na pewno tak. Nawet no, z Bartkiem rozmawiałem. Znaczy ciągle mi gdzieś tam brakuje, no ale to tak jest w życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy ten rok przyjdzie i dlatego jest życie takie piękne, bo nie możesz przewidzieć, co będzie. Także walczymy. Żużlowiec, komandos, a powiedz, co ty w wolnym czasie lubisz robić, jak spędzasz czas? A różnie, jestem. Wiele aktywności mam, od takich spokojnych do takich bardziej rozrywkowych. Ogólnie lubię sporty, no. Lubię grać w kosza, na nartach lubię jeździć. Oczywiście, kto nie lubi plaży i pływania z dzieckiem na wodzie, na nartach jeździć też po wodzie. Ale z drugiej strony też lubię taki spokój, idę łowić rybę, szczególnie z synem teraz, mój ojciec mnie to jego nauczył. Tam też właśnie się uczy pokory, nie? Bo ryba nie jest tak, że przyjdziesz tam, mówisz do niej, dzień dobry, skocz mi na hakę i heja. Nie, musisz właśnie pomyśleć, jak to zrobić. I to jest fajny przykład już w dawnych czasach, przynajmniej u nas tak jest, w Polsce na pewno też. Takie powiedzenie, że człowiek, czy ojciec, czy ktośkolwiek, który ci daje na radę, nie powinien ci dać rybę, tylko cię musi nauczyć, jak ją złowić. I to jest najlepsza nauczka, mi się wydaje, ogólną, którą możesz przekazać młodszym albo ludziom, których szanujesz i lubisz. Mamy taką tradycję, że mistrzowie wybierają muzykę po wywiadzie, także mógłbyś coś zasugerować, jakaś piosenka, która chodzi ci po głowie, którą moglibyśmy puścić? Mogę, jak już jesteśmy w Polsce, to ja lubię Fiji od Taco. Często go słucham, albo Tamagotchi, bo to jest też fajna muzyka, bo ludzie naprawdę, no, czasami tak patrzysz, tylko zamiast jedzenia może telefon, nie? Jeść, pić i telefon, nie? Powiem tak, Fiji, bo jest taka bardziej głęboka i mi się podoba. Tyle Matej Żagar. W Ekstraklasie UKS prowadzi 1-0 w Zabrzu z Górnikiem, a Manchester United prowadzi 1-0 z Liverpoolem. Jak zasięg zerwany w tunelu, jak kożuch płynący po mleku, downloady zerwane przy procentach 99, jak bankomat, co nie wydał ci PLN-u. Słuchawki splątane w zaciasnej kieszeni, jak rzutko rozlane na starej patelni, gdy ludzie w lokalu są jacyś za piękni, gdy prosisz o kawę dużo, a barista poprawia, że venti. Hej, właśnie tak mi, kiedy nie odbierasz, tak mi irytuje, gdy nie odpisujesz. Hej, hej, hej, sobie wymyśliłaś chyba, że tu mylasz, że siedzę z kolegami i cię ignoruję. To nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak, gdy nie wiem jak rozpocząć, mam drugą zwrotkę. Gdy typy śpiewają o Legii pod oknem, ej. Jak stanik, co za nic się nie chce znów rozpiąć. Jak stanik, co za nic się nie chce znów... Okej. Jak apka YouTube'a, co nie chce grać w tle. Jak wieści ze szczytu, gdy jestem na dnie. Jak Uber, co gada, gdy ja wolę milczeć. Chciałem pogadać, a ty wolisz ciszę. Nie wiesz jak mi, kiedy mnie odbierasz. Tak mi irytuje, gdy mnie odpisujesz. Hej, hej, hej, sobie wymyśliłaś chyba, że tu mylasz, że siedzę z kolegami i cię ignoruję. To nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. Znowu cię widzę, sobie siedzisz przy Wiśle, ale to chyba jest złudzenie optyczne. Mamy kontakt tylko telefonicznie. Znowu się martwię, że na stałe się osiedlisz na wyspie. A ja co? Będę sam tutaj. Życia sensu będę sam szukał. Znam te śpiewki, słyszę fałsz w ludziach. Sieją fermenty, by kombucha. Ty przejrzysta jak woda Fiji. I chcę cię na hejno. Masz ostatnie słowo, w sumie to adliby. Nie chcesz jak tego. Amerykańskie kino, ciągle oglądam filmy. Te bez happy endu. Living la vida loca, wolę trochę ciszy. Kiedy mnie odbierasz, tak mi irytuje, gdy mnie odpisujesz. Hej, hej, hej, sobie wymyśliłaś chyba, że tu mylasz, że siedzę z kolegami i cię ignoruję. To nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. UKS wygrywa cały czas 1-0 z Górnikiem Zabrze po golu Daniela Ramireza. Zostajemy przy piłce nożnej. Nasza dorosła reprezentacja ma już zapewnioną grę na piłkarskich mistrzostwach Europy, ale młodzieżówka musi się jeszcze trochę pomęczyć. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Kilka dni temu kadra U21 grała na wyjeździe z Rosją i u siebie z Serbią. Z Rosją zremisowaliśmy 2-2, a z Serbią wygraliśmy 1-0. W tym drugim spotkaniu zwycięską bramkę zdobył Mateusz Bogusz, który na co dzień broni barw Leeds United. Rozmawiałem z Mateuszem i na początku zapytałem, jak ocenił swój występ i czy Polska wygrała w Łodzi zasłużenie. Myślę, że zasłużony. Powiedzieliśmy przed meczem, jak mamy grać. Myślę, że zrealizowaliśmy w 100% zadania od trenera. No i udało nam się strzelić i myślę, że zasłużone jak najbardziej 3 punkty. Obawialiśmy się Serbów, ale chyba niczym nas nie zaskoczyli. Był moment, gdzie serca lekko zadrżały, ale mieliście wszystko pod kontrolą. Wiadomo, no przez cały mecz nie idzie wszystko dokładnie bronić, także mieli tam jakąś jedną sytuację albo dwie, ale myślę, że nie były to jakieś 100%. My dobrze graliśmy w defensywie, wyprowadzaliśmy kontry. Myślę, że też spokojnie mogliśmy wygrać z 2-3-0. Trener Czesław Michniewicz powiedział, że nikt przed zgrupowaniem nie słyszał o Mateuszu Boguszu, a teraz wszyscy będą się cieszyć na jego widok. Się okaże, no. Mam nadzieję, że tak będzie. Ale czułeś, że przyjeżdżasz jako no-name? No, mam swoją wartość i wiem, jaki jestem i w ogóle. Ale chłopaki mnie bardzo dobrze przyjęli, trener też prowadził mnie bardzo szybko, także ja się tu czułem, jakby tu byłem od dawna. Bo jesteś najmłodszy, nosisz sprzęt? No, noszę, no wiadomo, no. Takie rzeczy zostają. Obojętnie jakiej kadrze, zawsze jak ktoś jest najmłodszy, on to nosi. No. Chrzest był? No był, no zawsze. Jak wyglądał? Ale chrzest, no jak chrzest, to znaczy, no na poprzednim zgrupowaniu to śpiewaliśmy wszyscy, ale to większość śpiewała, bo większość nowych była w tej kadrze. My śpiewaliśmy, no nawet nie pamiętam, nie wiem, co tam śpiewaliśmy. 9-10 chłopaków śpiewało. Czujesz się największym wygranym tego październikowego zgrupowania? Czy największym wygranym? No, zaliczyłem asystę i bramkę, ale cieszę się jako drużyna, że zdobyliśmy 3 punkty i jesteśmy na pierwszym miejscu. Zostaje teraz nam ostatni mecz z Bułgarią i mam nadzieję, że tam też będziemy 3 punkty. Trener Czesław Michniewicz porównał cię do Sebastiana Szymańskiego, ale powiedział, że jesteś bardziej zbity. Zbity, no nie wiem. Chyba, że mięśniowo, no. Mięśniowo to tak, bo tak to by trochę obraził trener, ale... Chodziło mu o to, że jesteś fizycznie bardziej przygotowany. Może tak, no też teraz jestem w Anglii, to tam też pracujemy nad takimi rzeczami, także możliwe, że tak jest. Duży był przeskok, jak zobaczyłeś futbol na Wyspach? Nie czułem jakiegoś wielkiego przeskoku wielkiego. Myślę, że no, dobrze wszedłem tam i pokazałem. I teraz myślę, że tam mam jakieś zdanie o sobie wyrobione. Staram się jak najbardziej trenować, bo trenuję cały czas z pierwszą drużyną i no, czekam cierpliwie i co będzie dalej, to zobaczymy. Trener Bielsa czymś cię ujął, bo jest coś takiego jak kościół Bielsy. Bielsa, no, ja jeszcze nigdy nie gadałem z trenerem Bielsy. Chyba wie, jak się już nazywam. Nie wątpię, byłeś w kadrze meczowej. No tak, ale trener jest taki, że nie rozmawia z zawodnikami. Jak już to wysłał jakiegoś asystenta, coś takiego. Mateusz Klich wziął cię pod skrzydła? No wziął mnie, wprowadził mnie, wszystko mi pokazał. Do teraz często jeździmy gdzieś tam, albo jak jest jakiś wolny weekend, albo coś zjeść, albo coś takiego. Po meczach często zabiera na pizzę, także jak dla mnie mega. Starszy brat? Nie wiem, to musicie zapytać Kliszego. Powiedz coś jeszcze o tej drużynie. W zeszłym roku trzymaliśmy za was kciuki na młodzieżowym Euro, ale trudno już mówić za was, bo to kompletnie inna drużyna. Bo to prawda, dużo jest zdrowych, bo praktycznie ta kadra z tamtego Euro to cała albo jest w pierwszym stacji, albo tam teraz nie jeżdżą, ale też mamy jasny plan przed naszym trenerem, wszystko przystaje na serio, analizy i wszystko jest mega, także myślę, że to idzie w bardzo dobrym kierunku, a co będzie dalej, to zobaczymy. Zetknąłeś się już z tą dbałością o taktykę u Czesława Michniewicza? No tak, wszystko wiemy, jak mamy biegać, gdzie, kiedy i w ogóle i myślę, że to wszystko jak na razie dobrze wygląda i oby tak dalej. Jest pierwsze miejsce i 4 punkty po meczach z Rosją i Serbią. Przed tym zgrupowaniem wziąłbyś te 4 oczka w ciemno, czy jest lekki niedosyt? No jest mega niedosyt. Bramka w zaliczonym czasie to zawsze jest niedosyt, ale myślę, że to nie jest zły wynik. Mamy nauczkę, wiemy jak już grać, jak już teraz nie popełniliśmy żadnego błędu, dotrzymaliśmy zwycięstwo, także mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej. A jak ci się współpracuje z Patrykiem Klimalą? Ja mu dałem asystę w Rosji, on mi teraz dał i oby tak dalej było. Ale widać było, że szukasz piłki, byłeś na lewej stronie, prawej, w środku, walczysz o miejsce jak mało kto. No tak w Anglii się gra, no, że wszystko, trenerzy też tego wymagają, żeby każdą piłkę wygrywać drugą czy pierwszą, wszystko iść na 100% i wierzyć w to, że się wygra, no to, także jakieś tam już wyniosłem z tego, z Leeds, jakieś tam takie rzeczy właśnie. Językowo jest okej? Leeds jest tak, że jest mega akcent taki, jak na przykład na Śląska, ja też jestem ze Śląska i oni tak, jak na przykład rozmawiam z kimś, bo trenerzy są praktycznie z Hiszpanii, to z nimi normalnie, to nie ma problemu. Ale jak jest jakiś trener, albo tam zawodnicy mieszkają w Leeds, no to jest trochę gorzej, bo mają taki akcent, że ciężko mi ich w ogóle zrozumieć. Proszę ich, żeby mi 3 razy powtórzyli, bo naprawdę niekiedy to... By byli tylko cierpliwi, bo podobno denerwują się, jak ktoś ich nie rozumie. No poprawiają strasznie, nie? Ale mega mam kontakt tam z chłopakami, także też mnie fajnie przyjęli, naprawdę. No, ciekaw jestem bardzo o karierę Mateusza Bogusza, także w Leeds. Życzymy mu jak najlepiej. No dobrze, to teraz czas na naszą podróż po ligach zagranicznych, oczywiście tych piłkarskich. Gorąco było w Hiszpanii, więc od właśnie Półwyspu Iberyjskiego zaczynamy. Raul. W Hiszpanii emocje sięgają zenitu. Niestety, tym razem nie chodzi o emocje sportowe, lecz polityczne, chociaż z bardzo mocnym akcentem sportowym. Czy może być inaczej, kiedy mowa o katalońskich dążeniach do niepodległości, a w tle pojawia się El Clásico, czyli mecz FC Barcelona z Realem Madryt? No właśnie taką mieszankę dostaliśmy w ostatnich dniach. Wszystko zaczęło się od wyroku hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który w poniedziałek skazał 9 katalońskich polityków na kary od 9 do 13 lat więzienia za organizację niepodległościowego referendum w październiku 2017 roku. Wyrok ten wywołał oburzenie w Katalonii i stał się bezpośrednią przyczyną demonstracji, które przerodziły się w zamieszki z policją. Wraz z nasileniem się protestów w Barcelonie pojawiły się obawy dotyczące bezpieczeństwa zaplanowanego na 26 października El Clásico. Mecze Barcelony z Realem od dekad mają mocny podtekst polityczny, a tym razem trafiłyby na wyjątkowo gorący okres. Volvo a decir, creo que quedan 9 días. Wiele osób obawia się, że to, co widzimy na ulicach, przeniesie się na stadion. Nie musi tak być. 2 lata temu straszne rzeczy miały dziać się na naszym meczu z Atletico w Madrycie. Tymczasem mecz był świetny, a byli na nim kibice obydwu drużyn. Moglibyśmy pokazać, że szanujemy rywala i możemy normalnie rozegrać mecz. perfectamente, que respetamos al contrario, respetamos al rival. Mówił kilka dni temu trener FC Barcelony Ernesto Valverde. Mimo takich głosów władze sportowe w Hiszpanii podjęły decyzję o przełożeniu meczu. Wiem, że to interesujący temat, jednak zrobimy to, co będzie konieczne. Nawet jeśli będzie trzeba zagrać 26 października. Moje stanowisko jako trenera Realu jest następujące. Zagramy gdziekolwiek i kiedykolwiek i musimy się do tego jak najlepiej przygotować. Vamos a jugar y vamos a estar preparados para jugar. Mówił Zinedine Zidane. Nowy termin meczu nadal nie jest znany. Kluby wspólnie zaproponowały 18 grudnia. Data ta jest jednak problematyczna ze względu na zaplanowane wtedy mecze Pucharu Króla. W zamian władze La Ligi zaproponowały 4 grudnia. Ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie powinny zapaść jutro. W tle tych wydarzeń obydwa kluby zagrały swoje mecze ligowe. Barcelona pewnie wygrała 3-0 z Eibarem, a Real sensacyjnie przegrał wyjazdowy mecz z Beniaminkiem z Majorki 0-1. Te wyniki dodatkowo podkręciły atmosferę, ponieważ Barcelona została nowym liderem rozgrywek kosztem Realu. W czubie tabeli nadal mocno trzyma się Granada, która wygrała w tej kolejce 1-0 z Osasuną. Poza tym remis 1-1 w hitowym spotkaniu Atletico z Walencją oraz wygrane gospodarzy 2-0 w meczach Getafe z Leganes i Deportivo Alaves z Celtą. Na zakończenie 9 kolejki Sevilla zagra z Levante. Początek meczu o 21:00. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. No i wracając jeszcze do El Clasico, to ja jestem wyjątkowo smutny, bo wybierałem się do Barcelony na to spotkanie. Jutro będzie przekładanie lotów, hoteli i tak dalej, ale wracamy do naszej podróży. Teraz włoska Serie A i Benefis Arkadiusza Milika. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Arkadiusz Milik na początku sezonu nabawił się kontuzji, a kiedy wrócił na boisko, raził nieskutecznością. Niecierpliwe włoskie media były bezlitosne. Wieszczono, że jeśli Polak się nie odblokuje, zostanie sprzedany w zimowym okienku transferowym. Nie pomogły deklaracje prezesa Napoli i producenta filmowego De Laurentisa. Powtarzał, że Milik potrzebuje nieco czasu, by odzyskać w pełni formę, że Napoli wiąże z nim plany na przyszłość. Dziennikarzy, w tym wielu polskich, nie przekonał. Wczoraj w Neapolu na stadionie San Paolo Milik odpowiedział krytykom i malkontentom w najlepszy ze sposobów. Strzelił 2 bramki. We właściwym momencie był w polu karnym tam, gdzie być powinien. Włoscy eksperci uznali, że drugie akrobatyczne trafienie godne było Ibrahimowicza. Massimo Ambrosini i Lele Adani podkreślali, że Polak bardzo dojrzale reagował na druzgocącą krytykę we włoskich mediach milczeniem, by wczoraj błysnąć wielką sportową klasą. Gdy w 80. minucie Milik schodził z boiska, kibice bili mu brawa na stojąco, a potem dziennikarze ustawili się w długiej kolejce po wywiady. Wygraliśmy, strzeliłem 2 bramki i jestem szczęśliwy. Na początku sezonu miałem kontuzję, ale teraz czuję się świetnie. Mam nadzieję, że będę więcej grał. Chcę grać i strzelać bramki. Nic więcej. To mnie uszczęśliwia. Trener Ancelotti też był bardzo zadowolony. Powiedział, że najpewniej Milik nabrał pewności i uwierzył w siebie po pięknej bramce strzelonej w meczu polskiej reprezentacji. A dzisiejsza włoska prasa tytułuje Super Milik albo Wielki Powrót Milika. Gazeta dello Sport dała Polakowi bardzo dobrą notę 7,5 i ocenę najlepszy. Piotr Zieliński grał przez ostatnie 30 minut i spisywał się nieźle. Niestety nie można tego powiedzieć o napastniku Werony Mariuszu Stępińskim. A dziś wieczorem Milan zagra z Lecce. Ale wszystko wskazuje na to, że Krzysztof Piątek nie przekonał do siebie nowego trenera Pioli i usiądzie na ławce. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To teraz czas na Ligę Niemiecką. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! W niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium znów zawodzi. Stracił punkty już 4 raz w tym sezonie, co po 8 kolejkach oznacza, że potyka się średnio co 2 mecze. Wczoraj potknął się 2 raz z rzędu. Przed przerwą na reprezentację przegrał przecież z Hoffenheim. Tym razem Bawarczycy pojechali do Augsburga, wydawałoby się po łatwą wygraną. Nic bardziej mylnego. Jakaż to była radość miejscowych kibiców, gdy już w 29 sekundzie Manuela Neuera pokonał Marco Richter. po golu gospodarze wcale się nie zamknęli. Próbowali dalej, ale w końcu w 14 minucie dopadło ich przeznaczenie. Tak, oczywiście, gol Roberta Lewandowskiego. Polak wykorzystał dośrodkowanie Serge'a Gnabry'ego i głową skierował piłkę do bramki już 12 raz w tym sezonie. Gnabry w drugiej połowie sam wziął się do pracy i zamiast dośrodkowywać, niczym Arjen Robben zbiegł ze skrzydła i huknął lewą nogą. Było 2-1 dla Bawarczyków, a mogło być i 3-1 albo nawet 4-1, ale zabrakło skuteczności. A gdy w doliczonym czasie gry wszyscy czekali już na koniec spotkania, Augsburg walczył i wywalczył cenny punkt. Kolejne błędy obrońców, dobra akcja, dośrodkowanie z prawej strony i strzał Alfreda Finnbogasona z najbliższej odległości. Augsburg oszalał. W tym sezonie nie zachwyca, ale urwał punkt gigantowi z Monachium. Taki jest futbol. Oczywiście, Bayern był trochę lepszy od nas, ale gdy nie wykorzystał kilku sytuacji i prowadził tylko jednym golem, stworzyła się szansa dla nas. Wykonaliśmy świetną akcję, przemyślałem, gdzie się ustawić i dobrze to wyszło. Mówił bohater meczu Finnbogason. Bawarczycy znów zawiedli. W Bildzie pojawił się tytuł Bayern płonie. Gdyby to była polska ekstraklasa, już mówiłoby się o następcach Niko Kovacza, ale cierpliwość Rummenigge i Hennesa też może się skończyć. Tym bardziej, że po meczu z posępnymi minami udali się do szatni. Zupełnie inne nastroje w Dortmundzie. Tam zmierzyły się dwie Borusje. Hit kolejki nie zawiódł, dostarczył wielu emocji, mimo że tylko jedną bramkę. Tego zwycięskiego gola strzelił dopiero w drugiej połowie Marco Reus. Borussia Dortmund po trzech remisach w końcu wygrała i to bardzo ważny mecz. Kiedy prowadzisz tylko 1-0 i nie tracisz gola, to jest budujące i mocno dodaje pewności siebie. Tak naprawdę rzadko się zdarza, że udaje się utrzymać tak skromne prowadzenie. Teraz krok po kroku, każdy kolejny mecz będzie najważniejszy. Mówił Axel Witsel, zadowolony z faktu, że Borussia Dortmund zrównała się z Bayernem i traci już tylko punkt do Borussii Mönchengladbach i Wolfsburga. A jeśli o Wolfsburg chodzi, to wciąż jedyny niepokonany zespół w tym sezonie. W ósmej kolejce znów nie dał się ograć i zremisował na wyjeździe z RB Lipsk 1-1. Dalsza część sezonu zapowiada się świetnie. Tabela cały czas płaska, sporo niespodzianek, no i Bayern, który często się potyka. A im częściej będzie się potykał, tym Bundesliga będzie ciekawsza. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W Manchester United wygrywa z Liverpoolem 1-0, ŁKS Łódź wygrywa z Górnikiem Zabrze też 1-0. A w trzeciej stronie medalu to na dzisiaj wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Różycka, Jan Kałucki i Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Łódź Young Fashion 2019. Pokazy mody, wystawy i bezpłatne warsztaty. Trzecia edycja międzynarodowego wydarzenia dla młodych projektantów mody już od 22 do 26 października w Łodzi. Zapraszają Akademia Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz Miasto Łódź. Więcej informacji na www.lodzyyoungfashion.com. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 10 kilometrów atestowanej trasy. 22 tysiące uczestników na starcie. Niesamowita żywa flaga na ulicach. Już 11 listopada w Warszawie 31 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do 30 rat 0% w MediaMarkt.